Cenab-ı Allah'ın ibadeti ucunu yarattı. İnsini, cinni, hepsini Cenab-ı Allah'ın ibadeti ucunu yarattı. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Bu ibadet nedir? Bas namaz okumak, roza tutmak, hac yapmak, umre yapmak, ibadet bu mu? İbadetinin esası var. İbadetinin esası. En büyük, mühim, bunun kaidesi. Bu nedir? Bunu Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem beyan ediyorlar ve diyorlar mübarek hadis-i şerifinde بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ بُنِيَ الْاِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ Bu İslam beş nerse ile bina ediyor. Beş nerse, beş ahkam, beş asas. Bu ile bu İslam kaim oluyor. Bu beş nersenin asası birincisi şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun vahdaniyetiye şehadet vermek. Şehadet veriyoruz, Allah'tır. Onun şeriki yok. Onun veziri yok. Onun müsaidi yok. Bir. Eşhedü en la ilahe illallah. Şehadet veriyorum. Allah'tan başka ilahimiz yok, mabudimiz yok. Ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Ve daha şehadet veririm. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah'ını yubarmış peygamberi. Resulullah diye demekten murad Cenab-ı Allah'ın peygamberi. Cenab-ı Allah ne diyor bizlere? Onu peygamber Resul-i Ekrem bizlere yetkiriyor. Beyan diyor. Ey halklar, ey Müslümanlar, Cenab-ı Allah böyle diyor sizlere. Buna amel yapınız, bunu kulak sayın, dizliniz. Böyle diyor. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in vazifeleri. Bildirmek. Bildirmek, beyan vermek, şehadetü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah, ey abduhu ve Resulü, Allah'ın abdi ve onun yubarmış Resulü. Bu beşten birisi, en büyük. İslam'ın esası beş nerse ile bina ediyor, bu birincisi. İkincisi as-salavat-ı khams beş vakit namaz okumak vakit vaktinde cemaa ile camilere evde değil evde okumak değil camilerde okumak cemaa ile okumak üçüncüsü zekatul mal ve itauz zekat Cenab-ı Allah her birlerimizde bir şeylerini merhamet etmiş, vermiş, inami çok bizlere. Çok inami var Cenab-ı Allah'ın. Bu nimetlerinin bazıları da zekat vacib oluyor ve bazıları da olmaz. Bu zekat vacib olmuş bir şeylerinin zamanı gelse onun zekatını çıkarmak, vermek. Müstehiklere, fakirlere, muhtaçlara, eytamlara, o bir kimse hatunları ki erkekleri ölmüş, onu bakadırmak bir kimsesi yok. Eytamlar, babaları ölmüş, anneleri ölmüş, vefat etmiş, onun bir kimsesi yok. Onlara bu zekattan vermek. Müsaade etmek. Dördüncüsü savun-ı Ramazan, Ramazan-ı mübarek ayı girse bu zaman roza tutmak. Roza tutmak. Ramazan-ı Şerif'in ismet buluşu Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ. Aynı kursanız ispat olsa iki Müslüman, mümin Müslüman kişi şehadet verirse ben aynı kurdum diyse bu zaman Ramazan'ın girmişi sabit olur. Roza tutmak farz olur. Ramazan-ı Şerif'in girmişi bu Temmuz, Eylül bunda alakası yok. Buna alakası yok. Birinci teşrin, ikinci teşrin, birinci kanun, ikinci kanun, ona dahli yok. Bu Ramazan ay İslami ay. Bu kanun, teşrin, Eylül, Temmuz, bu İslami ayların değil. Nasaralarının ayı. Yunayir, Fevrayir, Maris, Avril diyorlar. Kanun, Sani, Ayyar, Abar, şeyle diyorlar. Bu İslam'a dahli yok. İslam'dan teşhir. Ramazan-ı Şerif teşhirini hangi künesine geliyor? Kanunni üçüncü tarihine geliyor demek bilkul hatadır. Ramazan-ı Şerif aynı kurmak ile geliyor. Ve daha bayramın aynı kurmak ile Ramazan çıkıyor. Bu sabır. Şer'i emir bu. Müslümançılıkımızın itimadı bu. Kanunda, teşrikte böyle dahlimiz yok. Bu tur, Ramazan-ı Şerif. Beşinci erkan-ı İslam'ımızdan esas-ı İslam. Beşincisi Haccül Beyt. Beyt bu ev. Cenab-ı Allah'ın evi. Bunu hac yapmak. Hac için gelmek. Mina'da, Muzdalife'de, Arafa'da çıkmak. O zamanında, mukarrar zamanında. Her vakte değil. Şimdi bir kimse Arafa'da çıksa, dursa, sabah edin mesake kadar. Hacı olur mu? Olmaz. O vakti de o vacip. Her zamanda değil. Bu hac meselesi her yıl farz değil. 5 yılda, 10 yılda bir kere farz olsa değil. Bir ömürde bir kere. Bir kimse 50 sene umur kuruyor, 70 sene umur kuruyor, 90 sene umur kuruyor, bir kere hac yapsa kifayedir. Ve daha bu bir kere helal, zâdu helal râhile ile. Zâdın ve râhilesin, meşrufin helalden olsa, haramdan, meşbuhden olsa bu hac, hac olmaz. Bunu Cenab-ı Allah kabul etmiyor. Yapmıyor. Helalden olsun. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيلًا. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ Cenab-ı Allah'ın halkının boyunda bu evine hac yapmakı farz. Cenab-ı Allah'ın buyurmuş. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اِسْتَطَاعَ. O kimseye ki o yol masrufin, hac masrufin, onun istiadadı ona var. Ama istiadadı olmasa, farz değil. Farz olmaz. 100 sene umur korusun. 100'den ziyade umur korusun. Lakin istiadadı yok. Nesil hac yapıyor, hac lüzumlu yok. Oluyor, vefat yapıyor, hac yapmadı. Bir şey yok. Asi olur mu? Yok. Günah olur mu? Yok. Cehennemde giriyor mu? Yok. Ne için? İstihdadı yok. Parası yok. Masrufu yok. Fakir, muhtaç. Nereden para toplayıyor? Oğurluyor mu? Silika. Haram yoldan para topluyor mu? Ribadan topluyor mu? Rişvet. Rişvetten topluyor mu? Yok, olmaz. Helal yoldan para toplar. Bundan toplamak, bu ile hac yapmak. Bu hac kabul oluyor. Haram para ile hac yiyelim. Umre yapmaz. Umre olmaz, hac olmaz. Bu beş şey İslamimizin esası. Buniyel İslamu ala hamsin. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek sözleri. Hadis-i sahih. Sahih Bukhari'da ve sahih Müslim'de ve başka sahih-i sitte kütüblerinde hepsinde var. Buniyel İslamu ala hamsin. Bu İslam beş nerse ile bina oldu. Şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve ikami salah ve itai zeka ve savmi ramadan ve haccu beytillahil haram limen istata'a ileyhi sebila. Birincisi şehadeti en la ilahe illallah. Şehadeti en la ilahe illallah manisi, la ilahe illallah'nın manisini bilmek. La ilahe illallah. Yok hiçbir ilah ma'bud. Rükû yapmak için, sucud yapmak için, namaz yapmak için, evinin tavaf yapmak için hiçbir yok. Meğer Allah. İllallah. Bu ilahimiz. Başka ondan, bu ilahdan başka ilahimiz yok. Bu mabudimizden başka mabudimiz yok. Bu mübarek evden başka tavaf yapırdan yer yok. Dünya yüzünde, yer yüzünde hepsi de. Bu mekandan başka bir yerde bir kimse tavaf yapsa müşrik kafir oluyor. Burada tavaf yapmak. Bu evde tavaf yapmasını bizde kim buyurdu? Bunu tavafını bize kim vacip etti? Cenab-ı Allah. Kur'an-ı Kerim'de diyor, Bakara Sure-i Mübarek'inde وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Hac suresinde وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Bu Beytül Atik'tir. Dünya yüzünde meşrikten mağribe kadar, şimaliden cenube kadar başka Beytül Atik var mı? Bundan başka Beytül Atik var mı? Yok. Bu Beytül Atik. Cenab-ı Allah bu Beytül Atik'nin tavafını bize ibadet de buyurdu. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Kimin emri ile biz tavaf yapıyoruz burada? Cenab-ı Allah'ın emri ile. Allah emretti. Bu tavafımız, bu Kabe-i Şerif'in etrafında tavaf yapıyoruz. Hacer-ül Esved'ni koparıyoruz. Mümkün olmasa kolumuzla böyle yap. Kolunu parayız. Mümkün olmasa uzaktan Bismillah, Allahu Ekber dışarı yap. Tavaf yaparız. Kolu ufak yok. Bu ibadet kim uçur? Allah uçur mu ya ev uçur? Allah uçur. Ev uçur değil. Evinin etrafını tavaf yaparız. Bu tazim Cenab-ı Allah için, ev için değil, biz evini ibadet yapmıyoruz. Allah'ını ibadet yapıyoruz. Evinin tavafı Allah'ın emri ile. Allah emri etmezse bu evine kıymeti yok. Allah emretti. وَلِيَتَّوَّفُ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ söyledi. Bunun kıymeti bu tavaf yapıyoruz. Namazlarımızda 5 vakit namaz okuruyoruz her günde. Sabah namaz, öğlen namaz, ikindi namaz, akşam namaz, yatsı namaz ve başka sünnetler, vitirler, nevafiller, teheccüdler, salat-ı duha, duha, işrak namazları, başkaları, hepsi namazda nerede karıyoruz? Teveccüh, vücuhumuz, iktidayımız bu Kabe-i Şerif. Ne olsun? Bu Kabe-i Şerif bizim mabudumuz mu, ilahimiz mi? Yok. Bu Kabe-i Şerif bizim ilahimiz değil, ilahimiz Allah. Mabudimiz Allah. Velakin Allah Celle Şanuhu o emir yaptı namazınızda bu Kabe'de bakınız. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ Nerede bulsanız, betlerin gizli, Mescid-i Haram tamamında baktırınız. وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ وَحَيْسُمَا كُنْتُمْ Bu dünyanın yerini yüzüde, ne yerde bulsanız, maşrikte, mağribde, cumalde, cunubde, nerede bulsanız, namaz vaktinden bu kıble tarafından budur. Kıble ilahimiz yok, kıble mabudumuz yok. Lakin Allah tebareke ve teala bunu bize kıble yaptı. Emr buyurdu, bunca bakın, bizler buna bakarız. Namazımız Allah için. Rükûimiz, sucudimiz, Allahu Ekber diyoruz. Semi'allahu limen hamide diyoruz. Subhane Rabbiyel Azim, Subhane Rabbiyel Ala diyoruz. Hepsi Allah için. Bu Kabe için değil. Bu tevhid diyorlar bunu. Cenab-ı Allah'ın birlikini bilmek. Şereki yok. Dua yapmak. Cenab-ı Allah bize buyurdu. Dua yapıldı. Gafir suresinde ayet-i mübareke أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم حافظ القرآن الأول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال ربكم buyurdu, söyledi, söyledi ilahiniz, Rabbiniz, Mevlanız, Halikiniz buyurdu, söyledi. Ud'uni estecib lekum. Dua yapınızlar, ben sizlerin dualarınızı istecabet ederim. Allah'ın vaadi mübarekesi. Ud'uni, dua yapınızlar, ben estecib lekum, ben icabet ederim. Çok mübarek ayet-i kerime. Çok azimuşşan ayet-i kerime. Emrullah. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي Eler bir kimseler ki tekabbur yapıyorlar, dua yapmıştın. Dua yapmıyorlar, tekabbur yapıyorlar. Kolunu kötülmekten tekabbur yapıyorlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَت۪ي عَنْ دُعَائِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ Cehennemde giriyorlar kıyamet günü. Ne için? Dua yapmadılar. Onlarını Cenab-ı Allah'a görmediler. Kutarmadılar. Yapmadılar. Ve kul kütürüşünün şurutları, duanın şurutları, evvelen yemekimiz, içmekimiz, giymekimiz, malabisimiz, hepsi helal olsun. Haram olsa dua istiyabet olmaz. Haram bir kimsenin duasını Cenab-ı Allah icabet etmiyor. Bunun delili nedir? Her bir sözünün, bir şeyinin lazım delili var. Bunun senedi var. Delili olmasa bu sözle amel yapmak zarureti yok. Lazım yok. Deliliyle amel yapmak lazım. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anhu Medine-i Münevvere'nin ansar sahabe-i kiramlin büyüklerinden, sadatlerinden Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anhu söyledi Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ya Resulallah ud'u Allah an yec'alani mustecabu da've Ya Resulallah siz dua yapın Cenab-ı Allah beni müstecab-ı davet yapsın. Niye dua yapsın? Onu icabet yapsın. Allah diyor. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu cevabı demişler. Atif mat'anaka tekun müstecab-ı davet. Ya Sa'd atif mat'anak. Yani yemek içmeğini helal et. Cenab-ı Allah daimi icabet ettir. Yemek içmeğini helal et. Helal olsun, haram olmasın, şüpheli olmasın. O zaman senin duayını Cenab-ı Allah icabet ediyor. Bu delil. Duayımızın icabet oluşu da şartı yemek, içmek, giymek, amelimiz, amellerimiz nereden bize para geliyor, nereden bize amel geliyor, şöyle hepsi helal olsun. O zaman Cenab-ı Allah duayını icabet ediyor. İkinci şartı, kıbleye bakmak. Dua vaktinde, orada değil, kıbleye bakmak. Kolunu kurtarmak böyle. Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in duaları üç tarikada erdi. Birisi Arafa'da, hac günüsü, Zilhicce'nin 9. günüsü, Arafa'da Cemal-i Rahmet'in tehdinde durdular, ihram ile, lebbeyk Allahümme lebbeyk ile meşgul erdiler, o zaman kollarını kurtarlar, böyle kurtardılar. Ya Allah! İki kuzunu asmanda, ya Allah! Ya Rabbi! Kollarını kurtardılar. Hatta ihram-ı tekiden, bu şeylerinin aklikini sahabeler kurdular. Kurdular, malum oldu. İkincisi, Arafa'dan başka zamanlarda dualarda böyle kurtardılar. Bu katil, iki kolu katilde mukabilisinde. Böyle. Ben görürüm, bazı kardeşlerimiz, ha Türkler bulsun, ha Pakistanlilerden bulsun, ha Afganistanlı, Bukhari, Türkistanlı nedir de bulsa olsun, bazıları duada böyle yapacak. Bu olmaz. Bu olmaz. Bu edepsizlik. Edepsizlik, ahlaksızlık, hayasızlık. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu'nun Zat-ı Mübarekide, dergahide kulli mundayı kurtarmak. Ya Allah beni rahmet et. Beni mağfiret et. Beni günahlarından geç. Ya Allah beni cennet ahlinden yap. Ya Allah beni dozakta kirgizme. Ya Allah, aman ya Allah, aman. Böyle yapma. Ama böyle. Olmaz. Bu olmaz. Ben nasihat yaparım. Türk kardeşlerimle. Kimse olsa olsun. Cami imamidir mi? Okuyularda müderris. Örgütmendir mi? Başkaları durmuyor, talebelerden durmuyor, kim olursa olsun, dua vaktinde böyle dua yapmak. Böyle. Tadarru ile, iptihal ile, iltica ile, reca ile. Ya Allah, senden reca ederim. Ya Allah, bana bu iptihalim. Ya Allah, senden sorarım. Böyle yapmak. Ama böyle. Bu olmaz. Mümkün değil. Bu dua değil. Onu yapmak. Ve daha duadan sonra iki kolini pette mühine oynuyor. Bu var hadis-i şerifte Cenab-ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in buyurmuşları bu var. Bazı kimseler diyorlar, bu bid'at diyorlar, bir şey diyorlar, bu hadisi zayıf diyorlar ya, böyle değil. Var. Emir-ül Müminin Ömer ibn-i Hattab radıyallahu anhu Cenab-ı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ikinci halife-i mübarekleri. Birincisi Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh. Bunu biliyorsunuz. İkincisi Ömer.